मैं बहुत नेकियां करता हूं। बाज लोग कहते हैं आप उनसे कहे ना कि मेरे प्यारे भाई आप ये कर ले, कहते लो हम कौन से गुनाह करते, हमको शराब पीते हैं। शराब पीने का जिस तरह गुनाह है, जिस तरह सूद खाने का गुनाह है, सूद खाने वाले की नमाज नहीं होगी, इस तरह गीबत करने वाले की भी नमाज नहीं होती जब तक वो तौबा नहीं कर लेता। हम समझते हैं कि शराब बहुत बड़ा गुनाह है। शराब से बड़ा गुनाह यह है कि आप किसी के बारे में ऐसी बात कहते हैं जो उसके अंदर नहीं है। हदीस के अल्फाज है कि दिल में हसद और बोझ हो नमाज कबूल नहीं होगी, बल्कि वो हमल अल्लाह के यहां पेश ही नहीं होता। अल्लाह फरमाते हैं अंदर हाजिर, इनके अमाल पीछे कर दो, इनके अमाल मुझे पेश न किए जाए। इसलिए नेकी की कबूलियत के लिए दो चीजें और याद रखनी चाहिए। इसलिए जब भी इबादत की बात आई है, सुम अफ्यूबु मिन हैसु अफाद अन्नास वस्तगफिरुल्लाह। इतना बड़ा काम किया हज किया ना, अब तो अल हज अरफा, जो अरफा पे पहुंच गया उसका हज तो हो गया। हज के बाद ही फरमाया इस्तिगफार को, कान इदा सल्लमा इस्तगफर सलासा, नमाज इबादत मुकम्मल हो गई है, तीन मरतबा इस्तिगफार। रात जो है तहज्जुद पढ़ ली है तो फिर क्या है, वो बिल असहारी हम इस्तगफिरो, इबादत की कबूली है। उसकी निशानी यह है कि इंसान अल्लाह के और करीब होता है, अल्लाह से इस्तगफार करता है, अल्लाह से मुतालबा करता है, मेरे गुनाहों को अल्लाह तो मुआफ कर दे। इसलिए हर वक्त इस बात का ख्याल रखना कि मैंने अमल नहीं किया। मैं हैरान हूं रबी बिन हुसैन के इस कौल से। रबी बिन हुसैन वो इंसान थे जिसके बारे में लोग कहा करते थे, लव रआका मुहम्मदुन लअहब्बक, ए रबी अगर अल्लाह के रसूल तुझे देख लेते ना तो तेरे अंदर इतनी नेकी अल्लाह के रसूल तुझे पसंद जरूर करते। आज मैं और आप भी अपने बारे में सोचिए, लव रआनी मुहम्मदुन लअहब्बनी, अगर मुझे अल्लाह के रसूल देखे तो मुझसे प्यार करेंगे। छोटा सा सवाल है। और ये कैसा इंसान था कि जिसने तन्नूर से निकलती हुई आग को देखा तो बेहोश होकर गिर गया था। कहती थी ये दुनिया की आग है तो कयामत की आग का क्या हाल होगा। और ये वो शख्स कि मुआशे के लोगों ने कहा था उस वक्त की हसीना को कि अगर लकी अल्फ दीनार बिकुबलत वाहिदा, अगर तुम रबी बिन हुसैन के ईमान को मुतजलजिल कर दो, तुम इस वक्त मारूफ जमाना और खूबसूरत औरत हो, अगर तुम इसको मुतजल कर दो तो 1000 दिनार तुम्हें इनाम में दिया जाएगा एक कुबले की वजह से। लेकिन क्या हुआ, ईमान की ताकत ऐसी है जब वो गई और कहती है ली इलैका हाजा, मुझे कोई काम है आपसे, قال نعم قالت لا, यहां नहीं अलग, वो जहां बैठे दुनिया को दीन बता रहे थे अलग हुए। फरफा सित्रा, जो ही उसने अपना सितर उठाया, फअगबद आईनी, रबी इब्ने हुसैन ने अपनी आंखें बंद करके क्या कहा, या अमत अल्लाह लो नजल बिकिल हुम्मा, लो नजल बिकि मलकुल मौत, अगर अभी मौत का फरिश्ता आ गया तो क्या बने। फसाहत वगोशियत अलैहा, तीन कलिमात थे उस बंदे की जुबान से निकले, वो गश खा के गिर गई। फलम्मा उफिकत, जब होश में आई तौबा तायब होगी। आज किताबें लिखती हैं कि फिर वो आबिदा और जाहिदा बनी।